Bismillahirrahmanirrahim. 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 18 10 اور 8 18 صفحہ نمبر 18 پانچویں لائن جی پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 11 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 89 80 اور 89 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب ایک عظیم و شان کتاب تو یہاں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ الف لام کے بغیر ذکر فرمایا اور جہاں فضیلت بیان کرنا ہو اور وہاں الف لام کا استعمال نہ ہو تو اس میں اشارہ ہے کہ اس کی فضیلت لامحدود ہے. اب یہ کتاب جو آئی ہے اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے کہ یہ کتاب کس کی طرف سے آئی؟ من عند اللہ اللہ کے پاس سے اللہ کی طرف سے. اب یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بذات خود یہ قرآن مجید ہے کہ اس جیسا کلام بنانا کسی کے بس کی بات نہیں. یہاں ایک اور بڑی باریک سی بات جو قابل توجہ ہے, قرآن مجید اس کی زبان سے سنا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے. نبی علیہ السلام جو گفتگو فرماتے تھے وہ کس زبان مبارک سے فرماتے تھے؟ اپنی زبان مبارک سے فرماتے تھے. نبی علیہ السلام کی جو گفتگو ہے وہ بھی عربی زبان کے لحاظ سے انتہائی فصیح و بلیغ, لیکن قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور نبی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت میں فرق ہے. محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. ایک ہی زبان سے بات ادا ہو رہی ہے لیکن فرق محسوس ہو رہا ہے. جب یہ فرق محسوس ہو رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کا کلام نہیں, قرآن مجید خالق کائنات کا کلام ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے پاس یہ کتاب آ گئی جو بذات خود دلیل ہے, واضح دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. پھر یہ کہ مصدقن تصدیق کرنے والی ہے, لما اس کی جو ان معاہم ان کے پاس ہے. تورات کی تصدیق کر رہی ہے کہ جو علامتیں تورات کے اندر موجود ہیں وہ علامتیں اس کے اندر موجود ہیں. بذات خود بھی حقانیت کا اظہار کر رہی ہے اور تورات میں جس بات کی خبر دی گئی ہے اس بات کی عملی تصدیق ہے. جب یہ عملی تصدیق ہے تو اب تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں, عقلاً بھی گنجائش نہیں اور خبر کے لحاظ سے بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے. फिर फरमाया कि इनका यकीन खुद इस बात पे कितना था, वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना, और पहले वो फतह मांगा करते थे, अल्लज़ीना काफरू, उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया। काफरों के मुकाबले में जब भी ये आते थे तो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि अल्लाह तुझे वास्ता है अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उन पर नाजिल होने वाली किताब का, कि अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा। और फिर ये कि कुफार से कहा करते थे कि एक वक्त आएगा, इस वक्त तुम कुव्वत में हो, एक वक्त आएगा जब आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तो हम उनको पहचानते होंगे और हम उनका साथ देंगे और फिर उनकी क़यादत में तुम्हें मग़लूब करेंगे। तो हमें कि फलम्मा जाहूँ, पस जब आ गई उनके पास माँ वो चीज़ जिसको आरफ हो, उन्होंने पहचान लिया कि नबी अलैहिस्सलाम को भी और कुरान मजीद को भी उन्होंने पहचाना कि यही वो नबी हैं जिनकी खबर हमारी किताब के अंदर मौजूद है और यही वो किताब है जिसका जिक्र हमारी किताब के अंदर मौजूद है। फरमाया कि उन्होंने मानने की वजह क्या किया, काफरू भी, इनकार कर दिया इसका। फलानतुल्लाह, पस लानत है अल्लाह की, अलल काफिरीना, काफिरों पर, इनकार करने वालों पर। अब ये इनकार करना लाइल्मी की वजह से नहीं बल्कि ये इनकार करना जानने की वजह से, जानने के बावजूद है। तो इसलिए फरमाया कि ये बड़ा संगीन जुर्म है कि जानते भी हैं, एक तो कुरान मजीद बज़ात खुद दलील है, फिर उसका इनकार जुर्म है, फिर इसके साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि जो बातें बयान की गई थी तौरात में उसकी तस्दीक है, फिर इनकार। और फिर उसके बाद ये है कि इससे पहले वो इसी के हवाले से वसीले से दुआ किया करते थे, जब वो चीज़ के जिसकी बरकत से उनको कामयाबी हासिल होती रही वो चीज़ उनके पास आ गई, उसका इनकार। तो ये जुर्म पर जुर्म करते हुए चले जा रहे हैं, इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की इन पर लानत भी समा बुरी है। वो चीज़ इस तरह के उन्होंने बेच दिया भी इसके बदले में अनफुसम, अपनी जानों को, कि उन्होंने अपनी जानें जिस गलत काम में लगा दी तो ये उनके लिए हलाकत की खबर है। और वो गलत काम क्या है, अय्यकफरू, कि वो इनकार करते हैं बीमा उस चीज़ का जो अंदर अल्लाह उतारा, अल्लाह ने जिस चीज़ को अल्लाह ने उतारा, अल्लाह के हुक्म का इनकार, अल्लाह के बारे में दावा कि हम अल्लाह के करीबी हैं और अल्लाह के महबूब हैं, और फिर इनकार किसका, उसी अल्लाह का इनकार, जो चीज़ अल्लाह ने भेजी है उसको कबूल करने से इनकार। और ये इनकार किस वजह से है, फरमाया बागियन, जिद और सरकशी की वजह से, बाग जिद सरकशी, कि ये इनकार ये नहीं है कि ये इनकार किसी माकूल वजह से हो बल्कि जिद की वजह से है। और ये जिद किस बुनियाद पर है, हसद की वजह से। और वो हसद क्या है, अय्युनज़िलल्लाहु, के उतारे अल्लाह मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से, अला मन यशाउ, जिस पर वो चाहे, मिन इबादी, अपने बंदों में से। फरमाया कि ये जो कुरान मजीद की मुखालफत कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्या इसके बारे में कुछ शक है कि ये अल्लाह की किताब नहीं। फरमाया कि नहीं, ये किताब बतला रही है कि मैं अल्लाह की किताब हूँ, ये अकली तौर पर मालूम हुआ कि अल्लाह की किताब है, तौरात के अंदर खबर मौजूद है और उस खबर से यह बात मालूम हुई कि अल्लाह की किताब है। तीसरी बात यह है कि वो बजात खुद इसके ज़रिए से फतह मांगते रहे और जब वो चीज़ सामने आ गई यकीनी तौर पर पहचानने के बावजूद अब इनकार किया। तो मैं ये इनकार किया तो क्यों इनकार किया, ये ज़िद की वजह से इनकार किया, हसद की वजह से इनकार किया। और हसद इनको किस बात पर है, हसद इस बात पर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल में आखिरी नबी क्यों नहीं भेजा, अल्लाह ने बनू इस्माइल में क्यों भेजा, हसद इस बात पर है। फरमाया कि यह असल में एतराज़ किस पर है, एतराज़ अल्लाह पर है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से जिस पर चाहता है उतारता है, तो उनका हसद है कि अल्लाह ने क्यों उतारा। तो काम एक तो हसद और दूसरा यह है कि अल्लाह की नाफरमानी, कि अल्लाह तबारक व तआला के काम पर एतराज़ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा क्यों किया। तो मखलूक होके अल्लाह पर एतराज़, ये जुर्म अज़ीम। फरमाया कि एक जुर्म नहीं बल्कि जराइम ही जराइम है जिसके मुर्तकिब होते हुए चले जा रहे हैं। फबाउ पस ये लौटे बिगज़बिन अला गज़ब गुस्से पर गुस्से के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला का इन पर गज़ब कि अल्लाह का गज़ब ये कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की नाफरमानी की, तौरात के अंदर जो बातें इनको बतलाई गई उस पर अमल नहीं किया। एक गुस्सा अल्लाह का ये, उसके बाद दूसरा गुस्सा ये कि अल्लाह की किताब का इनकार, फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत। फरमाया कि एक जुर्म नहीं इनका, ये इनका जुर्म मुसलसल चल रहा है, इसलिए अल्लाह का गुस्सा भी इन पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फातिहा में इनको अलमग़ज़ूब कहा कि अल्लाह के गुस्से में डूबे हुए। फरमाया कि वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए क्या है, अजाब मुहीन, जलील करने वाला अजाब, के जलील करने वाला अजाब के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब मुहीन फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब अजीम फरमाया, नहायत बड़ा अजाब। के अजीम कहते हैं उसको जिसकी बड़ाई कम होने में ना आए, कि ऐसा अजाब जो बढ़ता चला जाए जिसके अंदर कमी वाक़ ना हो। ये अजाब किसके लिए है, ये काफिरों के लिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया अजाब अलीम, अजाब अलीम अलिफ के साथ, एक है आयन अलीम आयन के साथ, एक है अलीम अलिफ के साथ, दोनों के मानी में फ़र्क है और दोनों के मखरज में भी फ़र्क है। आयन ये हल्के दरमियान से अदा करेंगे और हमज़ा अलिफ ये हल्के नीचे से अदा करेंगे, तो अलीम इसको हल के नीचे से अदा करेंगे, निचले हिस्से से, और अलीम यहाँ आइन इसको हल के दरमियान के हिस्से से अदा करेंगे। दूसरा फर्क यह है कि जो हमज़ा है यह हल के निचले हिस्से से अदा होता है और सख्ती के साथ अदा होता है, और आइन ये हल के दरमियान के हिस्से से अदा करेंगे और इसको सख्ती और नरमी की दरमियानी कैफियत में अदा करेंगे, तो इन दोनों में फ़र्क है। और इस फ़र्क के लिहाज, फ़र्क का लिहाज रखना इसलिए ज़रूरी है कि मानी में तब्दीली होगी। अलीम आइन है तो इसके मानी है निहायत जानने वाला, और अलीम ये हमज़ा है तो इसके मानी है कि निहायत दुख देने वाला, तो ये फ़र्क है, निहायत जानने वाला, निहायत दुख देने वाला। तो दूसरा अजाब जो अल्लाह ने जिक्र फरमाया कुरान मजीद ने, वो अजाब अलीम है कि निहायत दुख देने वाला अजाब, कि निहायत दुख देने वाला अजाब ये है कि जिस्म तो जल ही रहा है, ये तो अजाब हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को पछतावे की कैफियत में रखना, यह है ये मैंने ना किया होता, तो यह जहनी अजियत की कैफियत जो होगी उनकी होगी, तो ये है अजाब अलीम यानी निहायत दर्दनाक दुख देने वाला अजाब। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे अजाब का जिक्र किया, वह है अजाब मुहीन, जलील करने वाला अजाब। अब यह अजाब जो जलील करने वाला है, फरमाया कि इसलिए इसको अजाब मुहीन कहा कि वो लोग भी जो गुनाहगार होंगे जहन्नम में जाएंगे, उनको अजाब होगा, लेकिन उनको जो अजाब होगा वो अजाब जलील करने वाला अजाब नहीं होगा। काफिरों को जो अजाब होगा वो उनकी तजलील का अजाब होगा, कि अजाब भी होगा और जिल्लत भी। ईमान वालों का जो अजाब है वो इसलाह के लिए होगा, कि उनके गुनाह जहन्नम की आग के अंदर जलेंगे, और उनके गुनाह जब जल जाएंगे फिर उसके बाद उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो ये अजाब जलील करने के लिए नहीं होगा, ये अजाब पाक करने के लिए होगा। कि जैसे कि एक आदमी है, एक उसका दुश्मन है, एक उसकी औलाद है, दुश्मन को वो सजा देता है किस लिए, उसके जुर्म और दुश्मनी की वजह से, और औलाद को सजा देता है उसकी इसलाह की वजह से। तो एक है तहजीब, एक है तहजीब, एक है तहजीब आइन के साथ, एक है तहजीब हे के साथ। तहजीब दुख देना, तहजीब सिखलाना, तरबियत करना। तो अपनी औलाद को जो सजा दे रहा है उन्हें आदाब सिखलाने के लिए तहजीब है, और तहजीब है कि उनकी इसलाह के लिए उनको सज़ा दे रहा है, और जो मुखालिफ हैं उसके लिए तहजीब है कि उसको सज़ा देने के लिए वो कर रहा है, यहां इसलाह करने के लिए सजा दे रहा है, वहां सजा देने के लिए सजा दे रहा है। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब मुहीन बयान फरमाया, ये अजाब मुहीन है तो ये निहायत जलील करने वाला अजाब होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जराइम उनके बयान फरमाए हैं, और इन जराइम में जो इशारा है एक बात तो ये है कि उनकी हकीकत अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर खोल दी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हकीकतें खुद उन पर भी जाहिर फरमा दी कि देखो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इन तमाम करतूतों से आगाह है। जब अल्लाह तुम्हारे इन करतूतों से आगाह है तो अल्लाह के अज़ाब से बचना तुम्हारे लिए मुमकिनात में से नहीं। फिर यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को इन बातों से आगाह फरमाया कि यहूदी के जो अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे, अल्लाह के नाफरमान हैं, वो तुम्हारे खैर ख्वाह कैसे हो सकते हैं, लिहाजा उन पे एतमाद नहीं करना। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जो ये शनाअतें बयान फरमाई हैं इससे हमें इस बात से आगाह किया है कि ये वो काम हैं जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं, और तुमने अपने आप को इन कामों से बचाना है जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला है। फरमाया कि इनकी हालत ये है कि ईमान की कैफियत यह है कि इनका दावा है कि हम ईमान वाले हैं, कि तौरात को मानते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। फरमाया कि इनका ये दावा भी दुरुस्त नहीं, ये दावा इसलिए दुरुस्त नहीं कि अगर ये मानते तौरात को तो तौरात की खबर को कबूल करते, तो तौरात ने खबर दी नबी अलैहिस्सलाम के आने की लेकिन नबी साहब को नहीं माना। तो ये इनकार कुरान मजीद का सिर्फ इनकार नहीं, एक गज़ब तो इस बात पे कि उन्होंने कुरान मजीद का इनकार किया, दूसरा गज़ब इस बात पे कि जिस चीज़ पे वो पहले ईमान का दावा रखते थे उस चीज़ का भी उन्होंने इनकार किया। तो कुरान मजीद का इनकार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार, ये इनकार है किसका? ये इनकार है तौरात का। अब रही यह बात कि उन्होंने तौरात के अंदर तहरीफ भी की, तहरीफ के बावजूद भी कुरान तौरात के अंदर नबी इस्लाम का जिक्र को मुकम्मल तौर पर मिटा नहीं सके, तहरीफ की निशानियां तब्दील करनी, लेकिन इसके बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर तौरात से मिटा नहीं सके। और यह बात इससे पहले गुजारिश की गई थी कि यहूदियों का एक लड़का नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर होता था, हजरत से मोहब्बत करता था और हजरत की खिदमत भी करता था, कुछ दिनों से वो आ नहीं रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि फलां का बच्चा जो था आता था, आज का नहीं आ रहा। तो जो सहाबी रजी अल्लाह हो उनके करीब रहते थे, उनका हजरत वो बीमार है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें उसकी इयादत करना चाहिए, तो हजरत इयादत के लिए तशरीफ ले गए। वो लड़का बिस्तर पर पड़ा था और मालूम हो रहा था कि इसके जाने का वक्त है, गशी की कैफियत थी और उसके सरहाने उसका बाप तौरात पढ़ रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके वाले से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम दी कि कसम उस ज़ात की जिसने तुम्हें फिरौनियों से नजात दी, कसम उस ज़ात की जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को यह किताब अता की, क्या मेरा जिक्र इस तौरात के अंदर है कि नहीं, मेरा जिक्र मेरी हिजरत का जिक्र इसमें है कि नहीं है। उसने कहा हजरत मैं तो तौरात को पढ़ता रहता हूँ, इस तौरात में आपका जिक्र मैंने कहीं नहीं पढ़ा। वो लड़का जो गशी की हालत में था उसने अचानक आंखें खोली, उसने कहा हजरत है तो मेरा वालिद लेकिन झूठ बोल रहा है, ये मेरे पास बैठ के जब तौरात को पढ़ता है तो मैं इसमें आपका जिक्र खैर सुनता हूँ, तो इसमें जिक्र खैर सुनता हूँ, ये माने या ना माने ये इसका मामला है, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया कि ये मेहमान है लम्हात का, मालूम नहीं किस वक्त ये दुनिया से चला जाए, लिहाजा जिस वक्त इसका इंतकाल हो तो मेरे आराम का ख्याल न रखना, मुझे इसकी इतला देना, इसकी मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। तो नबी अलैहिस्सलाम, अब यहाँ ये बात एक इश्काल पैदा होगा, जनाब वो तो यहूदियों का लड़का था, नबी अलैहिस्सलाम कैसे उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते? नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाया तो यहाँ एक मीसाक हुआ, मीसाक मदीना, कि यहाँ के जो कबाइल थे उन तमाम ने नबी अलैहिस्सलाम को मुत्तफिक होकर अपना सरबराह तस्लीम किया, इसको मीसाक मदीना कहते हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम अभी मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ नहीं लाए थे तो मदीना मुनव्वरा के जो कबाइल थे, औस है, खजरज है, कुरैज़ा है, बनु नज़ीर है, बनु कैनुका है, ये तीन यहूदी कबीले थे, औस और खजरज ये मुशरिकों के कबीले थे। इन तमाम कबीलों ने इस बात की जरूरत महसूस की कि मदीना मुनव्वरा के अंदर ये कबायली निज़ाम तो है ही है, तो एक सरबराह होना चाहिए कि अगर आपस में कोई इख्तलाफ हो तो वो उस इख्तलाफ को दूर कर सके। तो इसके लिए तय हो गई थी ये बात कि अब्दुल्ला बिन उबाई को मदीना मुनव्वरा का सरबराह तस्लीम करना था, यह बात तय हो गई थी। इस असना में यह औस और खजरज के लोग जो हज के लिए गए तो वहाँ नबी पाक सल्लम से मुलाकात हो गई। जब नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्हें यह बात याद थी कि यहूदी कहा करते थे कि आखिरी नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे और हम तो उनको पहचानते हैं, हम उनका साथ देंगे और तुम्हें मग़लूब करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि यहूदी ईमान लाएँ हम खुद ही ईमान ले आएँ। तो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। तो ये 3 साल तक नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज के मौके पर हाजिर होते रहे। नबी अलैहिस्सलाम इन हाजियों के अंदर दीन की दावत फरमाने के लिए तशरीफ ले जाते थे और वैसे भी अहले मक्का जो हैं वो हज में शरीक होते थे। जब ये लोग आते तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको दीन की दावत दी तो ये औस और खजरज वाले ईमान के दायरे में दाखिल हो गए। जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं मदीना मुनव्वरा के अंदर तो इन हजरात की दावत और तबलीग की वजह से मदीना मुनव्वरा के अंदर ये 2 कबीले औस और खजरज चंद अफराद को छोड़कर बाकी सब के सब ईमान ला चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन लोगों ने कहा भी कि हज़रत आप कोई मुबल्लिग हमारे साथ भेजें ताकि वहाँ दीन का काम करें। और कुरान मजीद से लिया तो हज़रत ने मुसा बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु को भेजा। यह मुसा बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम से शक्ल व सूरत में कुछ मिलते जुलते थे। यही वजह है कि ग़ज़वा अहद में इनकी शहादत हुई। जब शहादत हुई तो ख़बर फैल गई कि नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं। तो मुसा बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ ले गए और बिहम्दिल्लाह उन्होंने वहाँ मेहनत की, अल्लाह ने उस मेहनत को कबूल किया। तो हज़रत के तशरीफ़ ले जाने से पहले ये सब लोग ईमान ला चुके थे। अब जब ईमान ला चुके थे तो अब नवेसम जब तशरीफ़ लाए तो अब्दुल्ला बिन उबई को तो सरबराह न माना गया, सारे के सारे नबी अलैहिस्सलाम की सरबराही पर मुत्तफिक हो गए। इसको मिसाक के मदीना कहते हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम की सरबराही पर मुत्तफिक हो गए तो अब्दुल्ला बिन उबई को यह हसद था कि नबी अलैहिस्सलाम अगर तशरीफ़ न लाते तो मदीना मुनव्वरा का हाकिम मैं होता। तो इस वजह से वो ईमान दिल से नहीं लाया, बज़ाहिर ईमान लाया और असल में कुफ्र ही की हालत पर रहा और निफाक की हालत में उसने हज़रत का साथ दिया। बदनसीबी की इंतहा ये है कि ग़ज़वात के अंदर भी शरीक हुआ, नमाज़ों के अंदर भी शरीक होता था, दीगर दीनी कामों के अंदर भी उसको शिरकत करना पड़ती थी, लेकिन तबीयत के न चाहने के बावजूद, दिल के न चाहने के बावजूद ये उमूर भी अंजाम देता था, लेकिन इसके बावजूद भी कुफ्र की बदनसीबी की हालत के अंदर वो रहा है। तो इन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को उस खजरज वालों ने पहचान लिया और वो इस तरीके से ईमान के अंदर दाखिल हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ गए तो उस पे ये लोग ईमान लाए। तो मैं ये बात गुजारिश कर रहा था कि ये लड़का जिसको नबी ने क्यों फरमाया कि इस लड़के की वफ़ात की मुझे इतला देना जनाजा पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप मदीना मुनव्वरा के सरबराह थे। तो इसलिए ये यहूदी और जो जितने लोग भी वहाँ रहने वाले थे सब हज़रत के हुक्म के पाबंद थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात का इजहार फरमाया और लड़के की यह बात इस बात को जाहिर कर रही है पूरी तरह से कि तौरात के अंदर हज़रत का ज़िक्र खैर, कुरान मजीद का ज़िक्र खैर पूरी तरह से मौजूद था। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हज़रत हमें तो मालूम भी नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम का नबी होना हमें मालूम नहीं था। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनको पूरी तरह से मालूम था और इनका इनकार करना ज़िद की वजह से था। जैसे शैतान ने ज़िद की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, इसी तरह ये यहूदी भी शैतान के मुकम्मल तावे बल्कि उससे भी आगे बढ़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस बात से आगाह फरमाया कि इन कामों से भी अपने आप को बचाना है और उनकी साजिशों से भी अपने आप को बचाना है। अल्लाह मुझे और आपको इसकी कामयाब तौफीक अता फरमा दे। बाकी दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाज फरमा लें, कल दर्श नहीं होगा इंशाल्लाह, फिर हफ्ते को मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाक वल जन्नत ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين ما. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان اللهم أدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين.